जिंदगी हमारी ले लो, ऐश करो खाओ खेलो जियो जी, जियो जी जियो जी जियो जियो जी, हाँ जब तलक जी चाहे जियो जियो जी। जी।